ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. سورة قصص کی اللہ واقعہ ذکر کولا دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرعونیانو سرا دا پار تسلی و دا پار تحزیز فی التبلیغ چی پیغمبر خپکی گما ہر نبی دا سخت راغلی دی دا مسئلہ دنیا تا رسول غواڑی خپ بادرے سرا سنگ جی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول و یو تن دی او غبانی زما د طرفنا امتحانات او اختبارات او سختی ابتلاگانی دا آغا وقت نشورو وی چلا پیدا شوی منو ابتلا دا مور نشورو شو نو چکلا نمندو ترلو شو تکڑا شو او اللہ تا دقس منظور و دا دشمن پا کور کلوی حتی کی چی پا مصر کی اغا پا ابن فرعون بانی مشورو دا فرعون زیه دی فرعون بچی یو خابل خواتو دا بادشاہان با پخوا دی اخکار پس دیر کردی دو نم بے دیدان سر بوتو اگر چی مفسرینو گڑی وڑی خبری کلی دی خو بیٹھے مکلی تر آگی یا شپاوا او یا غرماوا خلقو او دو قیلو لکیو دی وقت دے ولی دے کلی تر آگے ولی دے بل دے اسو دے دمخ کی نمخرورو حق پرس انسان لا نبوت پا کل ملاوی گی غیت لا دیر وقت دے دا بلا مدین تزی اول تا بگڑی سری گی و دا غیم روز تو بیا پا سفر بانی دی و بیا با تلار کی نبوت ملاوی خو حق پرس انسان دا باطل خلافی دا لا زوان دے علک دے سوانے تم نے رسے درے تقریباً دو لس دیار لس کال عمر دے او پا دغا وقت کی چی دا فرعون دے کارونو تا او دا غی دے عقیدی تا او دا غی دے خیالاتو تا گوری چی دا دی سکی او سنکی نو دے خلافو او خلاف شورو کرے ہو لہذا فرعون دا کلی نشڑلے ہو چی تبا دے کلی تا نرازے دا خوز مونگا یو اتفاقی دین را روان دے زمونگا غا اتفاق تا مونگل خراب ہے ہر مشرک پا ہر زمانہ کی یا دا اقتدار یا روان دا غصر چی سوک پران کرسے والی او یا و سر دا یا روان چی زمونگا رسم رواجو زمونگا یو دین را روان دے نا مشرانو دا وقتو نا اگی تا باز خسانو رسی کلا چی فرعون تقریر کردے پا صورت مومن کی انشاءاللہ اللہ و تو رسول نا تقریر کی غدا ہوئی وی زی ریگا ما چی دے بس تاسو دین بدل کی انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد او دا دین ریگا ما چی پا دے ملک با یو فتنہ و یو فساد و یو غوغا جوڑا شی تا چی کل روستو بیا بیان کردے نو بیا دے لگیا دے خود دین مخ کی چی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاڑو کی دے ولک دے نو دکل پریخ دے حالانکہ سور پا خوشحالو کیو دے کپڑی پیزار خوراکونا نشاہی کورنے نمیلاوی دو او دے سکے چی ٹول کورنے چی سور او دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاندان اگی پا مزو باندے سرو ولی اگی والا پیور کردو دا بادشاہ پہ ڈیر بادشاہ بانے ڈیر لوے احسان ہو کہ ماں دل بچے لوے اس دینا کا سا خبر دے چمخ کی سکی گی آپ الباب دا غیب اور دروازہ دا غیب اور آگے تو سکدن نور دے نشی نو دے روپوشو پٹو او دغا وقت کی دے غرما کی راگے چراغ نو خلق دے دے بیغما لار کی گوری دو تن دی یو دا فرعون دا خاندان نا دی قبطی دی او یو دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا خاندان نا دی اسرائیلی دی بنی اسرائیل دی دی دوارو جگڑا دی خپل قوم والا سڑی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لآواز ورکو یا موسیٰ راشد دی ظالم نا خم اخلاص کا ظالم سوکو تباخو دا فرعون نن بایو جوڑای بے پخولی ناغی او پن خشاک تڑلے دے او دا اسرائیلی تاو شا براش داو سا آقا و تاوی زمان سا کر اوڑا کنا او دا خشاکون لزے ما جگڑا پا دیوا آقا بل پی پالوانو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چکلا اوکا تنو دا مظلوم مرگرتیا دا عبادت تے او مفسرین ذکر کئی چی دا مظلوم یعنی نصرت المظلومی واجب فی الملل کلها پا ہر یو دین کی تانے چی یو دے پا اسلام کی پا ہر یو دین کی دا یو مظلوم مرگرتیا دا واجب دا چی تو کی نن خو خلق دا چا مرگری چی مشین و تپروتی نن خلق دا چا مرگری چی سا اقتداری و سر وزیری دا مالدار مرگری دا زوراور مرگری نا ہر یو دین کے دا خبر ہے ہر یو دین کے چھ کم کمزور رہتا دا غم مرگر کیا ہو کنو دا غیرت تے پا حقیقت کی آو دا صحیح دینم دے پا حقیقت کی آ غیرت او دین دے یو بل سر لگی پچاو تا سو چکو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ورغی او اغدا نیت نو چھ دا سڑے زا وجنما اگر چھ اگر اغر دشمن دا ڈالے نو او دا دو سر خراب راغر او تو تو میں شروع شویو خلاک دے دا مرگ پا نیت اغل نو ورتو صرف دا چې هغه ظلم کو زیاته کو ته وي ته په دې کمزوري باندې دا پانډوړي زما اړه خو غواړي چې پتا باندې اوس گزارې ولا ورکو چې گزارې ولا ورکو نو بس دا غو سم بس د خلیل راغلی ځکه چې تقدیر پوره وخت پوره شوی فقضا علیه امر نو بعد مفسرین ذکر کړي دي موسی علیه السلام چې یو خبل خوکت دس پسات ما خدا مقصد نو داسې چې وشو هغه یې پرېښود او یا چې په طرف ته په شګو کې پټ ولاړ روان شو هغه بل هم هیبت واغست هغه هم لاړو موسی علیه الصلوۃ والسلام چې څه کړي وو نو بغیر د ارادې نه هغه په دې نیت باندې کول چې د مظلومې د ظالم نه خلاصو نو ظالم به حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما امدادو که دخپل رور که آغا ظالمی و که آغا مظلومی نو صحابه و تپوسو که بیا رسول الله جه ظالم خو ظالم ده خمو پیجنو پا ده مظلوم بی گورا مظلوم ده ظالم ام ده غصر امداد ده چه تا ده غلاسو نسی نو چه زوره او دی و غد تاله گزار در کی تا خو بخام خواده زانم دفاع که مظلوم بم بچ که و زان بم دفاع که نو مظلوم تعاون و امداد خدا دے چھے ظالم دا ظلم نے بچ کی او دا دی ظالم سرم دا امداد دے چھے دا اغلا سونو نا دا اغنا با ظلم و نشی نا اغوال گزار پا دین نت بانے ورکو چھے دے اس دا دنا خلاص چیزا کہ چھے دا کم زور دے او دا زور آور دے منس کے غی کے دا اغنا مرگ لکلے اور دا اغنا خواقا نو خبر موسیٰ علیہ السلام و سلام یہ دا جگڑی مگڑی و خبر ندا پلتی و شوا اللہ نے بخنہ و گفتا اللہ بھی مارتا پا خواب بخنہ کڑی دا بعد مفسرین دلتا وی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا ہر حال وی خطا کرے وا خطا دا غن شوی وا یعنی خطا سمت لب چتے و سڑی لور کے سوکو یا سا پیڑا او دا غین راشی دا غم مرگو نو دا قتل خطا دے قتل عمد آغا دے چتے پا گولے بانی ولی تے پا آغا سبانی وحی چی پا غی سر آغا مری عام عرف کے پا عام خلق کے معاشرہ کے پا گولے مرد شتا پا تورا بانشتا پا چاڑا باندشتا ناغ سر چاڑ نو تور و سر نو ٹوپک دا سیزون و سر نو سبل سلوڑ و سر امنو خلاص سپیڑ و نپ سپیڑ بان سکھ نمری و معاشرہ کی نباد مفسرین خام خا زور لگی نو آخر کی بھی یار خطا خط شوی وا ہو بولے سوال لسم سد ہے کہ مفسر راغ او پاکستان کیو اگر پردو کی تفسیر الی کو او پاغی کی الی کلو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نبوت نمخ کے ڈیر یو لوی گناہ کڑے ہو چلے کڑو چی قبطی وجلے ہو لان قصدن عمدن وجلے ہو راشت تفاسیر گورا نو ہر یو تفسیر لکی چلے سمریدن للقتل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے قتل ارادن ہو اس داغ پا سپیڑا کی اللہ مر گیخے ہو پاغی تخام خام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گارے دا اہل سنت والجماعت بہر حال دا قدر چې انبیاء پیغمبران د گناهونو نه معصوم دي کو اړ گناهونه دي او که غټ گناهونه دي که د پیغمبرانو مخ کې دي او که د پیغمبرانو رسول دي دا خو حربي و حربي د حربي قتل مباح دي بهر حال کاغه چر واجو خو ناغه خو واجه نه هغه خو له سپیړه ورکول چې دې تنه لا مظلوم تنه خلاص شي بہرحال دا پخپل زبانی او مسئلہ دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا دے جانا لاڑو او چھاتا پتہ او نہ لگی دے سوک نہ دی خبر اللہ سر دا وعدہ اکڑا چھے اللہ اندہ دا پارم زمان دا اللہ وزدے چھے دا مجرم امداد بنکو چھے با ایمان دے کافر دے مجرم زبا دا آغا امداد چرتا ہو منکم نو دے دے کہ مفسرین سوک ہوئی وی دے ردی وجہ نہ ہوئی چھے بنی اسرائیلی چھکم دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ڈلے نو دام بھی مسلمان نو دا قبطی مسلمان آخو کافر ہو او دے مسلمان نو پا دا غواہ کی وی آئندہ را دا دخو میں اوکے امداد خو آئندہ بزر دا سے مجرمانو امداد نکو او سو کوئی نمانا دا ندا چا اللہ تا مال توفیق را کردے پا ما بانے دے احسانو کو زری پا حق بانے پو اکڑمو او پا ما بانے دور لولوی نعمتون اکڑو یو ظالم و جابر بادشاہ دا ظلم نرے دو ساتا لمکنی دیر ما شمانی دا ما پشانا و یادارا لل کردو اگر تا خو خپل حال معلوم و امور و تا بیان کردو دا دے حرس نو حق خو اگر تا خکار شو نو چا اللہ تا پا ما بانے دور احسان کردے نو چا دغس مجرمی گنا لگا دا قبطی چی و نو آئندہ را پارا بم زردو زبا دا مظلوم مرگرتیا کوما ظالم سر بنو در ایگم نو پس بالا بیا پا لار باندے روان دے نو چا گوری نو آغا بنی اسرائیلی دے او دا بل قبطی سر پا جا کردے او غم چرتا دا فرعون تا نزدے و چرتا سوک لارو کو سوکی گردے دو موسیٰ علیہ السلام چھو تاو کاتا نو یہ خود قبطی تا ہو جائے لکتا خود لوے سرکا شے دی غریب سر پا جگڑے پر انگو سرم یو جگڑا کولا نو سر تا پا جگڑے او سوکی نمانا دارا چھ دی بنی اسرائیلی تا ہو جستا بلکار نشتا خوچی زگورا ما شیخ چلی نو ہر دیتا پا جگڑے نو آغا وارتا دی قبطی لے گزار ورکا و منس که بنی اسرائیلی پا زن بانے پوششی پا دی سپیڑا ہو پرون یو دتو تنے کڑے دی مال ایر اخلاص نکی موسیٰ علیہ صلات و سلام بانے مخی شو وی پرون یو وجلے دی و نن بل وجنے آغا بل جگڑا پا زی پر خودا و غری وال آغا بی خواہ دا خو ما تا غس پتا ہو لگی رجی پرون خو سڑے دقا سے مرشوی دا و چاہتا پتا نوا زمان چو اس فرعون خبر کما دا خو موسیٰ وجلے علیہ صلات و سلام ناغ لڑ فرعون تے ہوئی چی فرعون تے ہوئی نو فرعون زباہینو تے ہوئی چڑے واخ لے او زانو رسوے موسیٰ پسی جو اندے دا نپاتی نشی اگا بانی زب پا اندازہ بانی پوشیو مچی اگا ما تو دریگی زی پا زی بانی او زما خلاب کی و آخو کلی نو تر چی دیکم زی را غلی دے آل شاب ایو زباہین چرا رسیدنو آل تر فرعون پا در کی بل نستو او آخ پرستو اللہوی سڑے را غی سڑے زوان را غی حلک را غی لک رجل دا دوان را روان دی زباحین را روان دی و غم را روان دی خواقا پا کلن دلا رو کتا و یا تکڑاو مخ که مخ که رو رسید موسیٰ علیہ السلام تا مشوره خواه مکلا پریدی ری نا پیو باسا اللہ دی پا رجولیت سر یاد کرده او یو رستو براشی نو یا دا غده او یا بل دی چه صورت مومن دا غب نمبانی اللہ مسمع کرده قرآن کی صورت صورت المؤمن دا سوکو وقال رجل مؤمن من آل فرعون اگا پاسې دا بیان وکنه التم قران وی مؤمنو زکه چې توحید چغه والا او دا مؤمنو زکه چې دی یو موحدو هغه تل سپته او جردن پیغمبر جوړیږي خو دور و تپته او چې موسی په حق دی صحیح حق برس سړی دی نو بس ځان راورسه وغلا او هغه خبر کو پورا معاونت بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھلی تراغے ودخل المدینہ تا داخل شو موسیٰ علیہ السلام دیکھلی تا مصر تا اوی بل کلے نو چا منف سشے یاد کلے رہے منف دے وکا منف وینا نم دا کلے اگیوی وی دا فران خکار لطلے و دے ور سرون وی آغا کلے یادی نا نا ام دا مشور کلے دا مصر داخل شو موسیٰ علیہ السلام دیکھلی تا علی حین غفلت من اہلها او وخت دا غفلت دا هلاغی کی چاگی او دو یا شپا وا او یا غرما وا اتفاق پا دی بانه دی چرواز وا خو غرما وا فوجدا فی ها نوی منتو پا دی کلی کی رجولین دو سڑی یقتتلانی چی او بل سر پا جگڑو ها دا من شیعتی ہی دا یو دا دلیل موسیٰ علیہ السلام و سلام نو ها دا من عدوه او دا یو دا دشمن دا غنو دا قبطی را دلینو فاستغاثه الذي فرياد غخته آغا سڑی من شیعته جد موسیٰ علیہ السلام ندلنو علی الذي فخلاف داغا سڑی بانده من عدویه چه غرد دشمن دت طرف نو فوکزه موسیٰ نسکور کو اغلا موسیٰ علیہ السلام یو وکز ده و یو لکز ده لکزه سپیڑا ورکولو چی گوت خوری دقی تا لکس ہوئی او وکس چی دا گوت راون غاڑی و سوک تینا جوڑ کی فوکزهو موسیٰ سوکور کو دلا موسیٰ علیہ السلام و مخامخی پسینہ کے والے فقدوا علیہ پس مرگ راگی پا دبانی قدوا آنگا زیر کی قرآن استعمالی چی بس اگی کی نور سنو بیا رپ منلے والے خو یا جو اندیو او یا ساختلیو قال اوي موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان دا هذا دا جگڑی مخی خو جگڑا تیرا شو کن اقتتلانی قتل و قتال خونریزی یو بل سر سوک سپیڑ دا جگڑی مگڑی هذا من عمل الشيطان دا حکار شیطانو سوکوی نه هذا اسم اشارہ دا موسى عليه السلام دی خپل کار ترا یعنی دا گزار زما پدی قبطی بانی هادا من عمل الشیطانی دا دا عمل شیطانو دا انبیاء پا حق کی با تو حتی الوز دا کوشش کے چی دا غی عصمت تا نقصانو نرسی لہذا مخکر جگڑی ذکر روشو نو بس اگی تا اشارو ککن هادا من عمل الشیطان انہو عدو مضل مبین یقینن دا شیطان دشمن دے گمراہ کو ان کے دے عدوان دشمن دے مدلن گمراہ کو ان کے دے مبین سنگ چدا شیطان دشمن دے ندغا سدام دشمنو قالا ربی وی موسیٰ علیہ السلام اے ربا انی ظلمت نفسی یقیناً ما زیادے وکو دخپل زان سرا انی ظلمت نفسی موسیٰ علیہ السلام دا خبر آغا وقتی کی چلا نبوت چرتا رہے لا حد نبوت ندر سیدلے عمر کم دے انی ظلمت نفسی اللہ ما پخپلا مرتبہ کی پخپلا کا میں اوکو دا کار دے وقت نو پکارو او ما دا اوکو جی گزار میں پا دبانی اوکو وغمرش فغفر لی نتبخنو کی ما تا فغفر اللہ فغفر کی سی غم حضیر اولا موسیٰ علیہ السلام وی ظلمت نفسی غلطی را نوشوہ کوتا ہیرا نوشو سیاتیرا نوشو فغفر لی دا امر دے اللہ ترا تبخنو کی اللہ و توی فغفر اللہ وی بخن شوی و موسیٰ علیہ السلام تا فخوا مازی روڑا فغفر اللہ بخن شوی و دتا مطلب سو چی موسیٰ علیہ السلام کم کار کرو نو قصد ورادے نوا لہذا دغی تا گناہ رسر ویلی نشی آدم علیہ السلام و السلام بارک راضی سورۃ طہٰ کی مخ کی تیر شو چہ آدم علیہ السلام و السلام خوراک کو دا اغا ونی نہ چہ دا غینہ منا شویو ولم نجد له عزما منگوی دا دو دا پارا ارادہ و قصد نو منت ال تا آدم علیہ السلام و السلام دانہ خوراک دا گناہ نو قرآن پخپل فنسیه یی ریشو ولم نجد له عزم او دا غیر اراده نوا دلته هم د موسی علیه السلام د دې قبطی د قتل اراده نو اگر چې هغه کافر او مشرک او بېمان او حربي او ارس چو هو موسی علیه السلام لپکارو چې تپوس کړي وي تپوس به چا نه کو الله نه وکړو هر نبی چې او کار کوي نو الی هغه کار کوي چې مخکې هغه تپوس کوي نو د تپوس نه کوي یونس علیه السلام تپوس نه کو او کله پرې خو دو وی زما خبره تاسو نه منئ نه زس کوم په تاسو دغه سرونو کدوانو پوری وي غصه شو لاړو موسی علیه یونس علیه السلام لپکارو چې تپوس کړي خو تپوس نه کو دې ته ترک ته اولاوي دې ته ګناني شي ویلې غوړه دا و چې تپوس کړي وي غوړه دا و چې موسی علیه السلام تپوس کړي وي د الله نه تپوس نه کو گزارې ورکو سړی مړ شو الله وی فغفر له هغه په خوا ته معافي شوې ده انه هو الغفور الرحیم یقینا د الله ډېر بخشش کوونکی او مهربان قال ربي و موسی علیه السلام اے ربا بما انعمت علی و سبب دا غی چې تا احسان کړل په ما باندې انعمت علی سور ال احسان نکړل په ما باندې ما شوم ما او د دې ذبحین له چړو نه تخلاص کړ چې نه غی سوک نه دی پر اخی غی سور او یاد رې ملک او تا ما باندې ډېر لوی احسان وکړ رب بما انعمت علی ډېر لوی احسان دی وکړ په ما باندې چې ما حق پی جندو د دې فرعونانو خلاف می شروع کو فلن اکونا شر بنشم ظهیرا للمجرمین معاون و امداد کو ان کے دپار دا مجرمانو دا معنی مفسرینو کڑی دا تفسیر راوالے وی گورے تانا چکنی مقدار زانکو سنگے چی دا بلا معنی مکڑی دا فلن اکون ظهیرا للمجرمین چر بنشم زو معاون دپار دا مجرمانو سمطلب دا بنی اسرائیلی او مجرمو او مفسرین وی کم چی دا معنی کی ناغی وی زکر چی دا دوار کافرو مسلمان پدې کې یو نو لہذا موسی علیہ الصلات والسلام دا وی چې زه آئنده د پاره د داسې مجرمانو لکه دا اسرائیلی شو د دغه سې مجرمانو به زه بیا امداد نه کوم نو په سوال بیا ولیکي که چېرې دا معنا مضبوطه شي نو موسی علیہ الصلات والسلام سوال بیا خپل پرونی خبره یریږي کنه خیال یو تنه دی د دې وجه نه بهتره معنا داده په سبب داغه چې تا ما باندې احسان کړی دی لن اکونا چری بنشم ظهیرا امداد کوونکی للمجرمین دپاره د مجرمانو لکه څنګه چې دا مجرم قبطي وو زه د خلاف شوم او د مظلوم مرګری شوم او د قصې به آینده دپاره م زه کوم فاصبح فی المدینه نو ګرځېد موسی علیه السلام په دې کلي کې خائفا یریدونکی یترقب یو خبل خیکاتو انتظار کوو چې اوس په څوک راشي گرفتار به مې کی پتہ بہو لگی فاذا الذي استنصره بالامس پس نا صاپا اغه سړی چې ردنه امداد غوښته او پرون استنصره ردنه طلب د امداد کړو پرون یستصرخه چې غیوالې دتا او یا موسی بیا راشه د دې ظالم نه مخلاص کبل سره بجا غړو قال له موسی نو ودت موسی علیہ السلام دلتم بهتره معنا داد له دتا دا خپل مرګره چو او وی د تاګر چې د قبل معنی هم کړی مفسرین او به تر معنی دادا او وی د تا موسی علی السلام انک لغوی مبین یقینا ته هډر لوي سر کا شستا هډ بل کار نشته پرون نیم جګړه کړی وانن بیا په جګړه فلما ان ارادا هر کله چې اراده وکړه موسی علی السلام ان یبتش بالذی شملو کی رونسی آغا سڑے ہوا عدو لہما چیغا دشمنو دا دیدوارو قبطی و قبطی دا موسیٰ علیہ السلام دشمنو دا بنی اسرائیلی دشمنو قالا یا موسیٰ نووی دی خپل مرگری اے موسیٰ اتوری دو آیا تا دا غواری ان تقتلنی چی قتل کی من لرا کما قتل دا نفسان باللمسو لکسن چی تا وجل دی یو تن پرون ان توری دو تا نغواری الا ان تكون جبارا في الارض مگر دا چې شیت زور اور پزمکه کی او جبار چاته وی وی چې دو مرګو کی دا جبار او پنا حق باندې چې په حق باندې مرګو کو نو دې جبد ته جبار نشي ویلې کو چې پنا حق باندې یو کی او دو ته نمړ کی یا په حق باندې یو کی خدای یو بزای باندې دو مړ کی درې مړ کی دا جبار دی تنغواڑی مگر دا چشی جبارن فی الارض زور اور پدیز مکہ کی پدی ملکی وما تریدو ان تکون من المسلحین او تنغواڑی چشی دے سلاک ان کو نا پکار داری چی روغو کی سلحو کی زماو ددو نستا او دے بل خپرون نم جگڑا او تا بانی پن روڑو داغی بنتالا ندرد نو التا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام د صلح پنیت باندی تے دل به گزار ورکم نو دی بتن اخلاص شی نو نن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غل گزار ورکو چې دا بنی اسرائیلی تن اخلاص دی کمزور یو خود دو خیالو کو چې نه مال گزار را کی د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غ حمله فزان باندی حساب کړ بهر حال چې کله دا خبره دی بنی اسرائیلی وکړه نو هغه جګړې والا ته پته ولګېده دا خو پرون سړی دغه څه و د قاتل پتن لګېده چې چا وجلې خو اوس ما ته پته ولګېده د دې خبرې نه اوس دا ضروري ده جګړه مګړه په ځای پرېښود او لاړ په منډه باندې فرعون خبر کړ ودخل المدینة علی حین غفلة من اهلها داخل شو موسی علیہ السلام دې کلی ته علی حین غفلة من اهلها په وخت نه خبرې د اهل لاغې کی فوجدا فیها نوی منتوب دی کلی کی رجولینی دو سڑی یقتتلانی چیو بل سر بجگڑو حادا من شیعتی ہی دایو دڈلی موسیٰ علیہ السلام نو حادا من عدوی ہی او دا بل لاغر دشمنانو طرفنو فستغاثه اللذی فریاد غخد دنا آغ سڑی من شیعتی ہی چردر دلی نو علی اللذی من عدوی ہی فخلاب داغ سڑی بان چاگر دشمن دلی نو فوکزه موسیٰ نسوک ورکو دل موسیٰ علیہ السلام فقضوا علیہم پس فیصلو شو پا دبانی نمرگ قالاو موسیٰ علیہ السلام هادا دا جگڑی من عمل الشیطان دا خدا عمل یعنی کار دا شیطان دے انہو عدو مضل مبین یقینن دا دشمن دے گمرا کون کے دخکارا قالا ربیو موسیٰ علیہ السلام اے رب دما انی ظلمت نفسی بے شک ما زیادتی او قدزان سرافا غفر لی تو بخنو کی ما تافا غفار لہ پس بخن کڑی والا دتا انہو هو الغفور الرحیم یقنن دا اللہ ری بخشش کون کے اور رحم والا قال او موسیٰ علیہ السلام رب بے ربا بما انعمتا علی پس سبب دا غجتا احسانو کو پمابانی فلن اکونا چر بزنشم ظهيرا للمجرمين معاون دفار دا مجرمانو امداد کون کے دا مجرمانو طرفدار دا مجرمانو فأصبح في المدينة پس اگرد دا پدی مصر کے خائفا یریدن کے یترقبو چو خابل خیکاتو فإذا الذي پس ناگاہا آغا سڑے استنصرہو باللامس چو پرون امداد غختو دا موسیٰ علیہ السلام نا یستصرخوہو چغی والدتا قال له موسى نوذت موسى عليه السلام انك لغوي مبين يقين انت سرك شخكارا فلما ان اراد هر كل جراد اقرا موسى عليه السلام ان يبتش بالذي چه انسي حملو کی باغ سڑی بانی هو عدو لهما چه غ دشمنون دے دوارو قال يا موسى نوذي بني اسرائيلي اے موسى اتريدو آیت غواري ان تقتلني چی قتل کی مال را کما قتلتا نفسم باللمسم لکا سنگ چی تا وجل ری او تن پرون ان تریدو نگواری تو الا ان تکون جبارن فی الارض مگر چی شیط زور اور پزمکا کی وما تریدو او تنگواری ان تکون من المسلحین چی شیط دا اصلاح کونکونا